motema moko beta na basusi makila mako pandala soki na monio omiso ekongala lokola bougi mama kolia na kolia kotonda te basi na komona tuna luizi oye ayebi ndenge na soki nakokanisa yo ntango nyonso belita moke kangase motema resulta ekoyebana belita nsima bya mikolo ya bozongi kongo resulta ekoyebana belita nsima bya mikolo ya bozongi kongo Yakako yambangai na pompeto.